अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे से देखते हैं कि अब एक दूसरा रुख है इस बात का, और वो क्या औलाद की फिक्रें। मैं चाहूंगी कि रुकू का जो मैंने आपको शुरू में टॉपिक लिखाया था उसको एडिट कर लें या ऐड कर लें उसमें, और रुकू का नाम लिख लें, रुकू नंबर 16, और इसका उन्वान है नस्लों की हिफाजत कर लो। वबस्सा बिहा इब्राहीमु बनीही व याकूब या बुनैया इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। और इसी चीज की वसीयत की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को, और इसी की नसीहत की थी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को। क्या कहा था? ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, बस इस्लाम के सिवा किसी और हालत पर तुमको मौत न आए। यहां से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और रुख नजर आता है, और वो क्या कि सारी जिंदगी खुद रब के सामने मुस्लिम बन के जिए, उसकी रजा को अपनी रजा बनाया, उसके काम को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया, और जब कमजोरियों के दिन आए और दुनिया से जाने का वक्त करीब लगा तो गम लगा कि अब बच्चों का क्या होगा, अब इनके साथ क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने उसी का तذکرہ फरमाया, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनी, और वसीयत की थी इसी की। किसकी? हा की जमीर किधर जा रही है? ये असलम तुले रब्बिल आलमीन, जो काम खुद किया उसी की नसीहत की अपने बेटों को। किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और फिर उन्हीं की पैरवी में उनके पोते याकूब ने, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कौन है? इसहाक अलैहिस्सलाम, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद है याकूब अलैहिस्सलाम। तो यहां दादे और पोते का नाम एक साथ आ गया। दादा ने जो नसीहत की वही पोते ने की। सवाल पैदा होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र एकदम क्यों आ गया? इसलिए कि बनी इसराइल कौन थे? या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती, ये हजरत याकूब की नस्ल से थे। असल में यहां यहूद को दिखाया जा रहा है कि देखो, आज तुम अपनी मर्जी का दीन लेके बैठ गए, अपनी पसंद के काम करने लगे, लेकिन तुम्हें पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे जद्दे अमजद याकूब अलैहिस्सलाम ने किस चीज की नसीहत की थी अपनी औलादों को? क्या कहा था? या बुनैया, ए मेरे बेटो। बुनैया बहुत प्यार का अंदाज है, बनी भी हो सकता था, इवन भी होता है, लेकिन बुनैया, ए मेरे छोटे बच्चों। जैसे बंदा छोटे बच्चे को बहुत प्यार से पुकारता है, तो फिर वो यही बात इसी अंदाज से बोलते हैं। क्या कहा था? इन्नल्ला हस्तफा लकुमुद्दीन, बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुम्हारे लिए दीन को। कौन से दीन को? दीने इस्लाम को, अल्लाह की रजा के दीन को, अल्लाह के सामने सबमिट करने के दीन को पसंद कर लिया। लिहाजा फला तमूतुन्ना, तुम्हें मौत ना आए। शिद्दत है इस अंदाज में, ताकीद है। कोई खुद थोड़ी मरता है, मारता तो अल्लाह ताला है, लेकिन अंदाज है, ये कलाम का हिस्सा है, तुम्हें ऐसा ना हो। जैसे हम कहते हैं ना, हिलना नहीं इस जगह से, ये हुआ ना तो फिर ये होगा। क्या? तुम्हें मौत ना आए। मुराद क्या है कि मौत आए तो इस हाल के अलावा ना आए, ये मतलब है। हाँ, कैसे मौत है? इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हाँ मगर ये कि तुम मुसलमान हो, इस्लाम की हालत में तुम्हें मौत आए। यहां गौर कीजिए कि वसीयत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और वसीयत अमूमन कब होती है? जब कोई बिस्तरे मर्ग पे होता है, या अपनी जिंदगी के आखिरी वक्तों पे होता है। अब सोचिए कि ऐसे वक्त में अमूमन क्या बात याद रहती है जो बड़ी अहम हो, बड़ी खास बात हो। ऐसे वक्त में बहुत बड़ी बड़ी अहम बातें गैर अहम हो जाती हैं। क्यों? कि इंसान ایک نئے جہان کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وصیت کر لفظ استعمال کر کے اس بات کی اہمیت کو ظاہر کر دیا. کیا؟ کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا, اسلام کو چن لیا. یعنی اصل میں یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے, کیا؟ کہ تم مرتے دم تک مسلمان رہنا. اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, تمنائیں ٹوٹیں گی, تم نہ ٹوٹنا. لوگ تمہیں اس راستے سے روکیں گے, تم نہ رکنا. کہیں تمہارا نفس رکاوٹ بنے گا مسلم بننے کے راستے میں, تم نہ رکنا. کہیں تمہارا معاشرہ اپنا حصہ لینے آ جائے گا, کہیں تمہارے خاندان کے لوگ حق لینے آ جائیں گے, کہیں تمہارے اپنے تمہیں خون کے واسطے دیں گے, لیکن تم نے ایک ہی کام کرنا ہے, اور وہ کیا؟ اللہ کی طرف جھکنا ہے, مسلم بن کے جینا ہے, اس کی رضا کے ساتھ جینا ہے. لیکن بعد میں یہود نے کیا کیا؟ ایک خوش فہمی پھیلا دی, ایک غلط فہمی پھیلائی. اور وہ کیا تھی؟ ایک جھوٹ گڑے جو انہوں نے بہت سارے, ان میں سے ایک جھوٹ یہ گڑا کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودی بننا. اللہ تعالیٰ نے اس کا پول کھول کے اب اگلی آیت میں ان کو مخاطب کیا ہے. ام کنتم شہداء, کیا تم سارے حاضر تھے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہود مدینہ کو. ایسی باتیں پھیلانے والے جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہودیت مذہب اختیار کرنے کی دعوت دے دی تھی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم حاضر تھے؟ کب؟ اذ حضر یعقوب الموت, جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت. مراد کیا ہے؟ نزا کا وقت, موت کا وقت, جب انسان کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گا. کیا کہا تھا؟ اذ قال لبنی, جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا. کتنے بیٹے تھے یعقوب کے علیہ السلام؟ 12 بیٹے تھے. کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی, کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ یہاں اگر آپ تھوڑی سی گرامر آگے لے جائیں گے نا جب, تو یہ لفظ ماں سمجھ آئے گا. ایک لفظ ہوتا ہے ماں, اس کا بھی معنی اب جو پڑھتے ہیں, اور ایک آپ پڑھتے ہیں من, من دلزی, اس کا بھی جو ہے. فرق کیا ہے؟ ماں غیر عقل کے لیے آتا ہے, بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے, جیسے کرسی میز ایسی چیزیں, اور من جاندار چیزوں کے لیے آتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ من تابدونا, ما تابدون یعنی شرک کے وہ مظہر بھی بیچ میں آ گئے, یعنی زندہ لوگوں کے ساتھ ساتھ مردہ چیزوں کو پوجا جاتا ہے, درختوں کے پجاری. میں تو کہوں گی آج کے دور میں کرسیاں میزوں کے پجاری, ہر وہ چیز جس نے نفع دیا اس کو پوجنے لگ گئے. آج تو دین یہی بنا نا, مال اچھا لگا تو مال کی پوجا شروع ہو گئی, سٹیٹس اچھا لگا تو اس کی پوجا ہو گئی. تو ماں تابدون کا لفظ صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے بات کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, تو کوئی بات نہیں. لیکن مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی, کسی جاندار کی, کسی بے جان کی عبادت نہیں کرنی, کسی کو شریک نہیں بنانا. ماں تابدون من بعدی, بتاؤ کس کو پوجو گے, کس کی عبادت کرو گے. اب لفظ عبادت کو ذرا سوچیں, وہ تین معنی, سورت فاتحہ کا ٹیسٹ لے لوں ابھی, کیا تین معنی ہوتے ہیں؟ جی آپ پہلا بتائیے, بندگی. دوسرا معنی شازیہ جی آپ بتائیے, غلامی سلیوری. اور تیسرا معنی جی ادھر سے یاسمین, پرستش. تین لفظ ملتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے. ہم جب کہتے ہیں نا یا کا نعبدو, اللہ خالص تیری عبادت کرتی ہوں, تو اس سے مراد نماز روزہ حج زکات نہیں ہے, وہ ایک حصہ ہے. وہ کیا ہے؟ پرستش, ریچولز. دوسرا ہم کیا اظہار کرتے ہیں؟ کہ اللہ میں تیرے آگے بندہ بن کے رہوں گی, غلامی. جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے, ویسے تیرے سامنے رہوں گی. ہیں ہم ایسے. اور تیسرا اطاعت, فرما برداری, جو تو کہے گا وہ کروں گی. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا یا کنا بدو, تو ہم کہتے ہیں اللہ جو تو کہے گا میں کروں گی, تو نے جو کہا وہ ٹھیک کہا. لیکن نہ جانے ہم جو کہتے ہیں ہم اس کو خود سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ پہلی بات تو اس لفظ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبیوں کو بھی موت آتی ہے، من بعدی، نوٹ کریں گے آپ پوائنٹ، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی کو موت نہیں آ سکتی، نبی کی موت کا ذکر کرنا اس کی یعنی گستاخی ہے اس کے حق میں. دوسری بات پتہ چلی کہ اولاد کی محبت ہوتی ہے نبیوں کے دل میں، دیندار کوئی کٹھور لوگ نہیں ہوتے، سنگ دل نہیں ہوتے، جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں اولاد کی، اور یہ تو ہر وقت بس دین دین اور دین کا کام ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ دین یہ نہیں سکھاتا کہ اولادوں اور گھروں کو چھوڑ کے کہیں نکل جاؤ عبادت کے نام پہ، نہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی سراسر دینداری ہے. پھر نسلوں کی فکر، اس سے آپ کو تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حقیقی دیندار جو ہوتا ہے نا وہ باشعور انسان ہوتا ہے، آنے والے وقت پہ نظر رکھتا ہے. حقیقی دیندار جو ہے وہ آگے کو سوچتا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. اس کے برعکس جو دنیا دار ہوتا ہے وہ آج کی بات کرتا ہے، عیش کرو، موج کرو، مستی کرو، کل ہوگی دیکھی جائے گی، آج کا دن اپنا ہے، کل کس نے دیکھی. اور اگلی بات دیکھیے کہ غم کیا ہے، یہ بس بتا دو کہ عبادت کس کی کرو گے. ہم عموماً اولادوں کی فکر کریں بھی تو کیا کرتے ہیں؟ جاب کریں گے نہیں، شادی کہاں ہوگی، مرنے سے پہلے لوگ کیا کہتے ہیں، میں اس کے ہاتھ پیلے کر لوں، میں اس کو سہرا باندھے ہوئے دیکھ لوں. شرم نہیں آتی ہمیں یہ باتیں سوچتے ہوئے، ان باتوں کو سن کے؟ گھر اپنا بن جائے، یہ ہو جائے، اس بچے کی جاب لگ جائے، نہیں، ایک غم ہے بس، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. آگے نہیں جانے دوں گی، پہلے اپنا محاسبہ کریں. ہمیں یہ غم ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولادوں کا دین کیا ہوگا، ہماری نسلیں کس دین پہ ہوں گی، کس کس کی عبادت کریں گی. یہ تو بات ہے نا من بعدی کی، معذرت کے ساتھ ہم میں سے تو بہت ساروں کو اپنے سامنے بھی اس کا غم نہیں کہ بچے کس کی عبادت کرتے ہیں، کہاں ان کی بندگی ہیں، کہاں ان کی غلامی ہیں، کس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے، اگر کسی نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنی اولاد کے مستقبل کو بچا لے، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اب بیٹوں کا جواب سنیے. قالو، ان سب نے کہا، نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. ان سب نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے باپوں کے الہ کی، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تھے، اور ایک الہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہوں گے، ہم اسی کے نام پہ مسلمان ہوں گے. اللہ اکبر، کتنی پیاری موت آئی ہوگی یعقوب علیہ السلام کو، کتنی چین کی نیند سوئے ہوں گے یہ جواب سن کے اپنی اولادوں کے منہ سے کہ ابا آپ غم نہ کریں، ہم توحید پہ ہی رہیں گے. ایک دفعہ تسلی نہیں ہوئی تو دوسرے رخ میں پھر نام لے کے بتائے کہ ہاں ہاں، ہم آپ ہی کے طریقوں پہ رہیں گے، ایک ہی خدا کو مانیں گے. الہ واحدن کی ضرورت نہیں تھی، یا الہ کا کہہ کے سب کچھ ہو گیا، لیکن باپوں کے باپ، باپوں کے باپ، اور آخر میں الہ واحدہ، ایک الہ کو مانیں گے. یہ نہیں کہا کہ تین کو مانیں گے، ٹرینیٹی کی بات نہیں کی، تثلیث کی بات نہیں کی، اور ساتھ ہی کہا صرف مانیں گے نہیں، بلکہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس کے لیے مسلم بن کے رہیں گے. پوچھیے اپنے آپ سے، ہم میں سے کس کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے بعد ایک ہی الہ کو مانیں گی؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو. دوسری بات، سارے بیٹوں نے ایک دم ایک الہ کا جو لفظ بول دیا، یہ کیسے بول دیا؟ کیا باپ کی تربیت کا نتیجہ نہیں؟ وہ ماں باپ جو باشعور ماں باپ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے دین کی فکر کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بچوں کا دین بگڑتا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی بھر تو ہم ان بچوں کی دنیا بناتے رہیں اور ادھر ڈیتھ کے سمٹمز شروع ہوں اور ہم کہیں کہ بیٹا مسلمان رہنا۔ یہ ایک لمبا سلسلہ، یہ اعصاب شکن کام ہے، یہ راتوں کو جاگنے والا کام ہے، یہ سحریوں میں اٹھنے والا کام ہے، یہ تہجدوں میں اٹھ کے دعائیں مانگنے والا کام ہے، یہ فجر کے وقت اپنے گھر کی لائٹیں کھولنے والا کام ہے، یہ اپنے بچوں کو مسجدوں کے دروازوں پہ لے جانے والا کام ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو بچوں کو صبح سکول میں جانے سے پہلے ان کو رب کے گھر میں لے کے جانے والا کام ہے۔ یہ ایک ایک لمحے کی بات ہے، یہ عرق ریزی ہے، یہ اپنا پسینہ بہانے والا کام ہے، یہ اپنی خواہشات پہ روک لگانے والا کام ہے کہ یہ جواب ہم اپنی موت کے وقت اپنی اولادوں سے سن سکیں۔ یہ کام بازاروں میں گھومنے والا کام نہیں کہ ماں تو بچے کے سامنے ساری زندگی بازاروں کی خاک کھاتی پھرے اور سارا دن پارلرز میں بیٹھ کے خود کو سجاتی رہے اور درزیوں سے جھگڑتی رہے کپڑوں کے نام پہ اور جیولرز کو اپنا حسن دکھاتی رہے زیورات پہن پہن کے۔ ایسی ماؤں کی اولاد کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اگر ایسے وقت میں مائیں اگر اس زندگی پہ رہیں اور آج کی اولادیں جو منہ پھٹ ہو گئیں وہ کہہ دیں گی اماں اسی دین پہ رہیں گے جس پہ تم تھے۔ ذرا لکھیے اس جملے کو۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ الہ کا، آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی جو آپ کا دین تھا وہ بھی میرا ہی دین ہوگا۔ کیا اس آیت کو ایسے کرت ہونا کہ کالو نابدو الہم واحدہ، کافی تھا نا، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، دیٹس اینڈ۔ یہ بیچ میں لفظ کیوں آئے؟ آج آپ کو اس کی حکمت سمجھ آئی کہ ابا جو آپ کا دین ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ اب باپ کا دین اچھا تھا تو بچوں کا بھی اچھا۔ ذرا لکھیے اپنے پاس کہ اگر ہماری اولادوں نے ہمیں بھی یہی جواب دیا جو سراسر یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے ان کو دیا کہ ہاں اماں فکر نہیں کرو، جو آپ کرتی تھی میں بھی وہی کروں گی، خوشی ہوگی اس جواب کو سن کے، اطمینان ہوگا اس کو سن کے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کے لیے مسلمان ہیں، ہم اسی کے آگے جھکیں گے، ہم کسی اور کے معاملے میں نہیں ہوں گے، ہم آپ ہی کے دین پہ رہیں گے۔ تو یاد رکھیے جیسے ہم ہوتے ہیں ویسی ہماری اولادیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا ریفلیکشن ہے، یہ میرر کا دوسرا حصہ ہے، ایک طرف سے ہم جو دیکھتے ہیں تو دوسری طرف سے میرر بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارا مستقبل، کیا ہمارا مستقبل محفوظ ہے؟ جتنی تیزی سے ڈائیورشن آ رہا ہے، جتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں ہماری زندگیوں کے انداز میں، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا، ذرا سوچئے کہاں پہ بات جا کے چلے گی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس کے مسلمان رہیں گے۔ دل چاہ رہا ہے نا اپنی موت کو یاد کریں، لیٹس سی، دیکھتے ہیں ذرا، مرنا تو سب نے ہے، کوئی اچانک مرے گا، کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی جوانی میں جائے گا، کوئی بڑھاپے میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمر دے، نیکیوں والی، ایمان والی، صحت والی۔ لیکن اگر بالفرض ایک کام ہو جائے، اور وہ کیا ہے، سب لکھیں اپنے لیے، اگر مجھے اچانک موت آ جائے، اچانک سے مراد کیا کہ جس حالات میں میں جی رہی ہوں، یعنی ایز اٹ از میرے یہی کنڈیشنز ہوں، اگر مجھے اسی حال میں موت آ جائے تو کیا میرے بچے اس قابل ہیں کہ میرے ساتھ وہ معاملہ کر سکیں جو مسلمان ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا میرے بچوں کو غسل دینا آتا ہے؟ کیا میرے بچوں کو کفن کے کپڑے پتہ ہیں کتنے ہوتے ہیں، پہنانا آتا ہے؟ کیا میرے بیٹوں کو نماز جنازہ پڑھانی آتی ہے؟ کس کو بلائیں گے؟ کسی جماعت والے کو، کسی مولوی کو، کسی مسجد والے کو، اور وہ الٹ پلٹ کے رکھ دیں گے جیسا دل چاہیں گے. کیا میرے بچوں کو قبر میں دفن کرنا یا اس کا طریقہ معلوم ہے؟ چلیں یہ تو چھوڑیں, کوئی مدد کر ہی دیتا ہے ایسے وقتوں میں. قبر پہ جا کے پڑھنا کیا ہے, دعا کیا مانگنی ہے, کیا سنائیں گے ہماری قبروں پہ کھڑے ہو کے؟ مدر ڈے کے سانگز یا فادر ڈے کے رائمز؟ یہ فیصلہ آج ہم نے اپنے خود اپنے آپ سے کرنا ہے. یاد رکھیے, اگر زندگی ہم نے اپنی پسند کی گزاری تو پھر ان کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی گزاریں. آج جو تانا ملتا ہے نا کہ خود تو آپ نے سب کچھ کر لیا, اب ہمیں روکتے ہیں, اب ان اولادوں کی اولادوں سے ان کو یہ تانا نہ دلوائیں. آج ہم تو اپنے ماں باپ کو آج تک نہیں بخشتے کیونکہ انہوں نے ہمیں بچپن سے صحیح تربیت نہیں دی, تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمارا دامن ہو اور ہماری اولادوں کا ہاتھ ہو؟ جتنی جلدی سنبھل جائیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. ورنہ یاد رکھیے, ہماری موت کا اچانک صدمہ ایسا سنگین نہیں ہوگا کہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا دے, عالم بنا دے اور رونے والا بنا دے. دنیا میں تو بات نہ مانے اور مرتے ہی وہ ہم ان کے لیے اتنے پیارے ہو جائیں کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ ایک جماعت تھی گزر گئی. کون نبیوں کی جماعت, اچھے کام کرنے والوں کی جماعت, نیک ماں باپ کی جماعت. لَهَا مَا كَسَبَتْ, ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا جب وہ عمل کرتے تھے. اس آیت نے تو سارے رشتے ہی توڑ دیے. دوسروں کے ساتھ امیدوں کے رشتے, میری ماں کام آ جائے گی, میرا باپ کام آ جائے گا, مجھے فلاں کی نیکیاں کام کرے گی, ہاں میری ماں بڑی نیک تھی. تھی ہاں, تم کیا ہو؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا کسی کا کام آپ کو فائدہ دے؟ کوئی کہے ہاں میری بہن ڈاکٹر ہے, آؤ میں تمہارا علاج کروں, کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ کہے کہ ہاں وہ ہے, وہ کدھر ہے, اس کو بلاؤ تو میں دکھاتی ہوں اپنا. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا, سائنٹسٹ کا بیٹا سائنٹسٹ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے کہ مسلمان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوتا. یہ کیا بات کی, کسی کو نہیں سمجھ آئی ہوگی یہ بات, الا ماشاء اللہ. چلیے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. آپ نے کبھی آج تک کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا ہے جو پریکٹس نہ کرے اور پھر بھی خود کو کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کی تختی ہے, مجھے مانو؟ نہیں مانے گا نا. پریکٹس کریں گے تو ڈاکٹر بنیں گے نا, فزیشین ہے پریکٹس کے ساتھ. آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں بیوٹیشن ہوں, آپ کی بیوٹیشن ہونا کب کھلے گا؟ جب آپ پریکٹس کریں گی, کوئی پارلر بنائیں گی, لوگ آئیں گے, آپ کے جوہر دیکھیں گے, پھر مانیں گے نا. چلتے جائیے ہر پروفیشن پہ, پریکٹس نہیں کرتے تو اس نام کا فائدہ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا, غلط کہوں تو آپ لوگ ریزسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے, مسلم مسلمان ہونا بھی ایک پروفیشن ہے, ایک ٹائٹل ہے, ایک آنر ہے. جس طرح صرف ڈاکٹر کا ٹائٹل لگا لینا ساتھ ڈاکٹر نہیں بناتا, پریکٹس کرنی پڑتی ہے, پروف کرنا پڑتا ہے, ٹیسٹوں میں سے پاس کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے, پھر مریضوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اب اپنے آپ سے پوچھئے, دوبارہ پوچھئے, اب جو پہلے بات لکھائی تھی, کیا میں مسلمہ ہوں؟ کیا میں مسلم ہوں, پریکٹسنگ مسلم ہوں یا ٹائٹل لگایا ہوا مسلم ہوں؟ یہ تو جال سازی ہوتی ہے. کوئی ڈاکٹر نہ ہو اور نام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب لکھا لے, ہو ڈسپینسر اور ڈاکٹر بن جائے, پولیس پکڑ کے لے جائے گی. کیا آج ہم بھی ایسے دھوکے والا اسلام تو نہیں لے کے بیٹھے ہوئے؟ تلاوت سنتے ہیں, نایتوں کی اور محاسبہ.